خدای ځواني مټي مو د نن له کاره مباسه دا مجاهد ولسته زم له کاره مباسه دا مجاهد ولسته زم له کاره مباسه خدای ځواني مټي مو د نن له کاره مباسه دا خکاری سنگر کی خڑو خاورو کی خڑ پڑ آشنا خکاری سنگر کی خڑو خاورو کی خڑ پڑ آشنا خکاری سنگر کی خڑو خاورو کی خڑ پڑ آشنا خکاری سنگر کی خڑو خاورو کی خڑ پڑ آشنا کولو څخه خطا غنم رنگ لا کار مباسا دا غو مجاهد ولسته زم لا کار مباسا خدای ځواني مټي مو د نن لا کار مباسا دا غو مجاهد ولسته زم لا کار مباسا دا غو مجاهد ولسته زم لا خوکیو سرگاگر پا میدانو کی چستو مانایو خوکیو سرگاگر پا میدانو کی چستو مانایو خوکیو سرگاگر پا میدانو کی چستو مانایو خوکیو سرگاگر پا میدانو کی چستو مانایو لاستی مو دسپینی تورش رنگ لکار مباسا دا غم جاہد ملست جم لکار مباسا خدای ځواني مټي مو د نن لکار مباسا دا غم جاہد ملست جم لکار مباسا هر دا آزادی کی تو لاوان لکار مباسا دا غم جاہد ولست جم لکار مباسا خدای ځواني مټي مو د نن لکار مباسا دا غم جاہد ولست جم لکار مباسا دا درگو کی خولا او پتندی کی حیبت کاری سترگو کی خولا او پتندی کی حیبت کاری سترگو کی خولا او پتندی کی حیبت کاری سترگو کی خولا او پتندی کی حیبت کاری دادا کار سڑ کمالم لکار مباسا دا غم جاہد ملست جم لکار مباسا خدای ځواني مټي مو د نن لکار مباسا دا غم جاہد ملست جم لکار مباسا دا غم جاہد ملست جم لکار خدا چی تل دا کپری نڑای ورنا پوڈر کیوی خدا چی تل دا کپری نڑای ورنا پوڈر کیوی چی تل دا کپری ناڑای ورنا موڈا کی وی خدا چی تل دا کپری ناڑای ورنا موڈا کی وی دادا اسلامی ظلم و غرزم لکارا ما باسا دوغا مجاہد ہلستا جم لکارا ما باسا خدا یزوانی مٹی مودا پری خیستا دا لنگو بنگل کرم باسا دا غم جاہید ہلستا جنگل کرم باسا خدا یزوانی مرد